ning wong liya sak tenane aku rela mergo kepacut tresno ali tresno wing janji saiki padha nglarani nanging ati ra iso ngapusi sliramu sing tak tresnani.